botangi kabeh wis nglakoni. Dalan rejeki manungsa ora iso padha kari usahane lantungane diakai syukure. Ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rejeki ana sing ngatur. Kerja kanggo mikir keluarga. Kabeh wis nglakoni.